Na zegarach 21, program Trzeci Polskiego Radia, środa 18 kwietnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie trwa protest opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Odrzucili zaproszenie na rozmowę w Centrum Dialog. Zaczęło się prokuratorskie śledztwo w sprawie wypadku w Słowinie, w którym zginęło dwoje uczniów. Na Wawelu uroczystości 8. rocznicy pogrzebu Lecha i Marii Kaczyńskich. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponuje rozmowy protestującym w Sejmie opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych. Domagają się oni m.in. wprowadzenia dodatku rehabilitacyjnego w wysokości 500 zł dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18 roku życia, a także zrównania renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS-u. Wiceminister Krzysztof Michałkiewicz mówił w TVP Info, że protestujący zostali zaproszeni do Centrum Dialog, żeby porozmawiać o ich problemach. Cały czas pracujemy nad ich postulatami. Wiemy, że są w trudnej sytuacji. Jesteśmy po niedawnej podwyżce rent socjalnych. Pracujemy nad następnymi pakietami zmian. Natomiast wiemy, że to, co dla nas jest ważne, niekoniecznie musi być ważne dla nich. Chcemy te zmiany wprowadzać z nimi. Chcemy z nimi dyskutować. Ale protestujący na rozmowy się nie wybierają. Mówią, że będą czekać w Sejmie na premiera, prezesa PiS-u i prezydenta. Absolutnie propozycja jest nie do przyjęcia, nie wychodzimy z Sejmu. Jeśli ktoś chce z nami rozmawiać, to zapraszamy tutaj. Także nie uważamy, żeby to miejsce było w jakimkolwiek stopniu gorsze od Centrum Dialogu, do którego jesteśmy zapraszani. W Sejmie protestuje około 18 osób. Rodzice ze swoimi dziećmi są w holu głównym. Zostali zaproszeni do budynku parlamentu przez posłankę Nowoczesnej Joannę Scheuring-Wielgus. Zły stan techniczny ciężarówki albo błąd jej kierowcy to dwie główne hipotezy prokuratorów z Koszalina, którzy badają przyczyny tragicznego w skutkach wypadku, do którego doszło w Słowinie w zachodniopomorskim. W wyniku zderzenia tira z autobusem zginęły dwie osoby, to uczniowie zespołu szkół morskich w Darłowie. Kilkanaście osób zostało rannych. Kierowca ciężarówki został zatrzymany. Jego przesłuchanie zaplanowano na jutro. Prokuratura Okręgowa w Koszalinie, która prowadzi śledztwo w sprawie wypadku, na razie skupia się na uzupełnieniu materiału dowodowego. Jak przekazał mi jej rzecznik Ryszard Gąsiorowski, dopiero na jutro zaplanowane jest przesłuchanie zatrzymanego kierowcy ciężarówki. Dlatego też najwcześniej w czwartek może on usłyszeć zarzuty. Śledczy biorą pod uwagę dwie przyczyny wypadku. Zły stan techniczny wywrotki albo błąd jej kierowcy. Wiadomo, że jazdy nie utrudniała pogoda, a droga w miejscu tragedii była w dobrym stanie technicznym. Prokuratura wykluczyła także, by sytuację spowodował kierowca autobusu. Ten, jak zeznał, jadąc swoim pasem, zauważył skręcającą w jego kierunku ciężarówkę. Chcąc uniknąć zderzenia, zjechał na pobocze, jednak wywrotka uderzyła w bok autobusu i zepchnęła go dalej poza drogę. W wypadku zginęły dwie osoby, to 20-latek i 19-latka, uczniowie zespołu szkół morskich w Darłowie. W szpitalach cały czas jest jeszcze 6 z 16 rannych osób. Życie żadnej z nich nie jest zagrożone. Dawid Siwek, Radio Szczecin. Premier, członkowie rządu, prezes PiS-u i posłowie tej partii wzięli udział w uroczystościach 8. rocznicy pogrzebu Lecha i Marii Kaczyńskich na Wawelu. Para prezydencka, która zginęła w katastrofie smoleńskiej, została pochowana w wawelskich kryptach 18 kwietnia 2010 roku. W rocznicę ich pogrzebu zwolennicy i politycy PiS-u od kilku lat spotykają się na Wawelu. Dzisiejsze uroczystości obserwował Paweł Pawlica. Premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Beata Szydło, prezes Jarosław Kaczyński, ministrowie oraz parlamentarzyści PiS wzięli udział we mszy świętej w katedrze na Wawelu. Po niej zeszli do krypty pod wieżą srebrnych dzwonów, gdzie przy sarkofagu Lecha i Marii Kaczyńskich złożyli wiązanki kwiatów. Następnie udali się przed Krzyż Katyński. Tam odbyły się dwie manifestacje. Po dwóch stronach ulicy protestowali sympatycy Prawa i Sprawiedliwości oraz osoby, które uważają, że PiS upolitycznia Wawel. Obie grupy oddzielały barierki oraz kordon policji. Po zapaleniu zniczy przy krzyżu politycy PiS przeszli do kościoła ojców Bernardynów, gdzie wzięli udział w koncercie. Muzycy Filharmonii Podkarpackiej wykonali Symfonię Światła Stanisława Fijałkowskiego, utwór skomponowany w hołdzie parze prezydenckiej. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W serwisie Trójki na koniec informacje z zagranicy. Kubański parlament już formalnie zaproponował pierwszego wiceprezydenta Miguela Diaza-Canela na następcę przewodniczącego Rady Państwa, prezydenta Kuby, 87-letniego Raula Castro. Diaz-Canel jest jedynym kandydatem, a decyzja zostanie oficjalnie ogłoszona jutro, informuje agencja Reutera, podkreślając, że takie głosowania na komunistycznej Kubie są zwykle jednomyślne lub prawie jednomyślnie zatwierdzane. Obserwatorzy zauważyli, uważają, że to wydarzenie rozpocznie nowy etap w historii kraju, zakończy prawie 60 lat rządów Fidela i Raula Castro. 57-letni Díaz-Canel pierwszym wiceprzewodniczącym Rady Państwa został mianowany przez Raula Castro w 2013 roku. Jest cywilem i przedstawicielem nowego pokolenia. Urodził się rok po kubańskiej rewolucji z 59 roku. 5 minut po 21 w Trójce pora już na wiadomości sportowe. I w studiu Jan Kałucki. Trwa drugi półfinałowy mecz piłkarskiego Pucharu Polski między Legią Warszawa a Górnikiem Zabrze. Jest 34 minuta, a na tablicy wyników remis 0-0. Mecz na żywo ogląda Filip Jastrzębski. Która drużyna była bliższa strzelenia pierwszego gola? Te pierwsze 35 minut można określić takim stwierdzeniem, że to Legia gra, Legia tworzy sobie sytuacje, ale takie stuprocentowe sytuacje tworzą tylko piłkarze Górnika Zabrze. Oni dwa razy byli bardzo blisko tego, żeby pokonać bramkarza Legii Radosława Cieżniaka i to już w pierwszej minucie znakomitą sytuację przeprowadzili Zabrzanie. Igor Angulo podał w pole karne, tam był Szymon Żurkowski sam na sam z bramkarzem, ale zamiast strzelać próbował podawać i Michał Pazdan wybił tę piłkę. Druga taka sytuacja miała miejsce w 19 minucie, kiedy to był rzut wolny z prawej strony boiska. Rafał Kurzawa zagrał w pole karne, a tam strzał głowy Szymona Matuszka przeleciał minimalnie obok słupka. Na razie oba zespoły nie zdołały strzelić gola. Bliżej Zabrzanie, ale to Legia jest częściej przy piłce, więc zapowiada się walka do samego końca o ten wielki finał Pucharu Polski. Dziękuję. Ja tylko przypomnę, że w pierwszym meczu był remis 1-1 i jeśli wynik w Warszawie już się nie zmieni, to w wielkim finale na PGE Narodowym zagra Legia Warszawa. Emocji nie brakuje też we Włoszech, gdzie Napoli gra z Udinese. W składzie Neapolitańczyków od pierwszej minuty grają Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński. Jak na razie jednak wicelider Serie A remisuje 0-0. Tymczasem w siatkarskiej plus lidze rozegrano już pierwsze ćwierćfinałowe spotkania. Asseco Resowia Rzeszów wygrała na wyjeździe z AZS-em Olsztyn 3-2. Trwa spotkanie Jastrzębskiego Węgla z Treflem Gdańsk. Po pierwszym secie ekipa z Jastrzębia Zdroju wygrywa 1-0. I na koniec tenis. W Monte Carlo trwa turniej ATP. Serb Novak Djokovic wygrał z Chorwatem Borją Koliciem 7-6, 7-5, a Rafael Nadal nie dał szans Słoweńcowi Aliasowi Bedene. Hiszpan wygrał 6-1, 6-3. Niestety tyle szczęścia nie mieli Łukasz Kubot i Marcelo Melo. Polsko-brazylijski debel przegrał w drugiej rundzie z Włochami Simone Bolelim i Fabio Fogninim 6-2, 2, 6, 7, 10. Zobaczmy jeszcze, jaki wynik jest na stadionie w Warszawie. Legia remisuje z Górnikiem Zabrze 0-0, a kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Noc będzie pogodna, popadać może tylko na Suwalszczyźnie. Nad morzem gęste mgły od 4 do 10 stopni. Jutro dużo słońca, więcej chmur na Podkarpaciu i tam też silny wiatr. Na termometrach w większości regionów od 18 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor. Mamy, misiu, większy trzeba kupić. Trzeba kupić. Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Nie, Barbara, nie mam tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcje Smart i Wi-Fi. Niskie ceny, Media Expert. 100 lat istnienia Stowarzyszenia Autorów ZAIKS to 100 lat polskiej kultury. Z okazji tego jubileuszu ZAIKS we współpracy z Polskim Radiem zorganizował konkurs Piosenka na 100. Konkurs dla autorów tekstów, kompozytorów i wykonawców. Od 100 lat wspieramy ich twórczość. I dlatego pula nagród w konkursie wynosi 100 tysięcy złotych. Szczegóły na Piosenka na 100 polskieradio.pl oraz na zaiks.org.pl. ZAIKS od 1918 roku. Tworzymy i chronimy polską kulturę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór, witam, Piotr Gursztyn. Dzisiaj o historii. Słowo betar czasem wymawiany Bejtar. Miłośnicy historii wiedzą i wiedzą, że jest to fascynująca historia i warto ją posłuchać raz jeszcze, a ci, którzy nie wiedzą, no to się dowiedzą. No i gościem do tego tematu z tajemniczym słowem Bejtar, jest pan dr Piotr Gontarczyk. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Instytut Pamięci Narodowej, ale w tym kontekście to bardziej chyba jako scenarzysta filmu dokumentalnego sprzed kilku lat o tym, że o tytule w reżyserii Roberta Kaczmarka. Telewizja Polska co jakiś czas przypomina ten film z dobrym wynikiem oglądalnościowym. Co to jest, a właściwie był Bejtar? Bardzo ciekawe pytanie. Trudno jest odpowiedzieć. Hasło na Wikipedii ktoś musi napisać. Jeżeli ktoś się czymś zajmuje zawodowo, to jest mu niesłychanie później trudno, ciężko opowiedzieć w dwóch zdaniach. Spróbuję tak. Była to przedwojenna żydowska organizacja narodowo-radykalna, skrajnie nacjonalistyczna, która stawiała sobie za cel wychowanie młodego Żyda. Żyda wychowanego głęboko w kulturze żydowskiej, Żyda dumnego, wysportowanego, silnego, przygotowanego wojskowo do walki o przyszły Izrael. Tak w skrócie to można powiedzieć. A dlaczego to jest temat ważny z punktu widzenia historyka, badacza, ale także popularyzatora historii? Bo skrajne organizacje nacjonalistyczne to mieli wtedy chyba wszyscy, łącznie z jakimiś bardzo małymi narodami. A no właśnie, ale jeżeli pan obejrzy literaturę przedmiotu, na przykład takie książki o ruchach narodowo-radykalnych, skrajnie prawicowych lat 30., no to pan znajdzie wszystko, tylko nie ma tam rewizjonistów. Powiem tylko jaka... Sionistów, rewizjonistów, tak jest. bo to o to tak chodzi. Jaka skala polskiego ONR-u przed wojną w szczytowej fazie rozwoju? Było około 3-5 tysięcy członków, może rewizjonistyczny Bejtar przed wojną liczył w Polsce około ponad 40 tysięcy członków. Czyli 3-milionową populację żydowską. Czyli to była dużo, to, tak? Tak, bo to była najsilniejsza organizacja narodowo-radykalna przed wojną w Polsce. Jedna z większych, ważniejszych organizacji żydowskich, która została w latach PRL-u nie tylko zresztą w Polsce, no na świecie generalnie wymazana po prostu gumką, tak jakby jej nigdy nie było, co umożliwiło wiele no jakby manipulacji większych, szerszych, jeżeli chodzi o historię Polski, historię ruchów narodowych, historię Europy. O tych wszystkich szczegółach porozmawiamy, bo to jest bardzo ciekawe, tylko ja tak próbuję uporządkować. Bo to jest pytanie, dlaczego nagle dwóch facetów spotyka się w radiu i rozmawia o temacie sprzed kilkudziesięciu lat. No mamy 19 kwietnia, rocznicę powstania w getcie warszawskim. Bardzo symboliczna data, no bo łącząca i nie tylko pamięć o Holokauście, ale także pamięć o oporze żydowskim przeciwko Holokaustowi. Jak w tym kontekście Bejtar się znajduje? No jest to niezwykle ważna z tego punktu widzenia organizacja. Przeciętny obywatel, nawet interesujący się historią, wie to, co jest w literaturze, głównie z czasów PRL-u, czyli zna nazwę żydowskiej organizacji bojowej. Natomiast mało kto słyszał, mało kto wie o Żydowskim Związku Wojskowym, który był no, bez porównania lepiej uzbrojony i wyszkolony. I na tej organizacji spoczywał główny opór w getcie warszawskim. A organizacja ta w prostej linii wywodziła się właśnie ze środowiska radykalnych prawicowców żydowskich. I jako taka no, była również wymazywana z historii tak samo jak Bejtar. Dlaczego? No, z wielu powodów. Przede wszystkim dlatego, że w Polsce po wojnie zapanował komunizm i to komuniści pisali historię, tak samo polscy, jak i żydowscy. Ta historiografia zaczęła już powstawać w latach 44-45, zanim w ogóle skończyła się wojna. Podkreślano tutaj bardzo silnie udział w walce właśnie Żobu. Ale Żob też nie był komunistyczny, to był raczej socjalistyczny. Był lewicowy, ale byli też tam członkowie, no, lewica była bardzo, bardzo różna. Wśród tych lewicowców nie brakowało fascynatów Związku Sowieckiego i generalnie byli to ludzie lewicy, tak? To nawet dla komunistów lewicowcy niekomunistyczni byli dużo łatwiejsi do strawienia i można było przedstawić ich opór jako pewien dorobek ogólny lewicy, no ale oczywiście należało wymazać z tej historii prawicowców. Prawicowcy nie mieli w świetle tej jakby historiografii prawica żydowska w ogóle nie istniała, nie tylko nie mogła mieć jakichkolwiek zasług. No jest ta wojna na legendy i to historycy też w niej uczestniczą. O Żobie wiadomo też, że kilku jego słynnych potem bojowców przeżyło. No Marek Edelman jest tu najbardziej znaną postacią, czy Cukierman. Czy z Żydowskiego Związku Wojskowego ktoś taki przeżył? Kilku z członków kierownictwa. Natomiast mieli oni pewien problem. Ani w Polsce, ani trochę na świecie nie mieli za bardzo komu opowiedzieć o swojej historii. Większość z nich zdecydowanie, większość zginęła. Po pierwsze, no w Polsce wiadomo, ze względów politycznych nie mogli, ale także ich historia, ich opowieść, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Izraelu, z wielu powodów no nie była tak przyjmowana i tak nie zajęła takiego miejsca w historiografii, jakie należało, czy jakie powinna przyjąć. Z prostej przyczyny. No w Izraelu oczywiście tak samo jak w Polsce dominowała lewica. Tak? Izrael był budowany przez lewicę i to w ostrym konflikcie właśnie ze tym środowiskiem prawicowym. No, konkretnie nad nazwiskami można operować. I to samo w Stanach Zjednoczonych. Było takie powszechne poczucie, że jednak ten Bejtar, który chodził przed wojną umundurowany w bluzy brunatne jak piasek Palestyny, którego członkowie nosili pas, koalicyjka, czapki, do której się salutowało, a którzy potrafili czasami wyciągnąć prawicę w rzymskim pozdrowieniu, mówiąc Tel Hai. Czyli to, co my dzisiaj nazywamy hajlowaniem robili. No, coś w tym stylu. No to jednak było coś, co z perspektywy Holokaustu, II wojny światowej, no było troszeczkę trudne do przełknięcia. Oczywiście no nie należy tego demonizować. Taka była epoka, takie były lata te 30., że generalnie politykę się uprawiało i po lewej, i po prawej stronie w różnego koloru bluzach. No ale po wojnie właśnie przez to reductio ad Hitlerum ta historia w ogóle Bejtaru, syjonizmu rewizjonistycznego czy ZZW była no nie do końca widziana dobrze tak samo w Polsce, jak i za granicą. Dopiero to się zaczęło zmieniać po latach. Jeszcze na moment bym wrócił do Żydowskiego Związku Wojskowego. O nim też w ogóle mniej wiadomo. Tak jakby się mniej źródeł zachowało, mniej relacji. Zdecydowanie tak. Wynikało to z pewnych różnic pomiędzy obydwoma organizacjami. No, to była ZZW była organizacją tworzoną przez ludzi jakby wywodzących się z Wojska Polskiego, tak to można powiedzieć. W dużej mierze trzeba pamiętać o tym, że Bejtar, syjoniści, rewizjoniści byli przed wojną nie tylko nielegalnie wspierani takich w szkołach, których uczono ich podkładania bomb i strzelania, co później wykorzystywali przeciwko Anglikom, ale także Bejtar był szkolony regularnie przez Wojsko Polskie w ramach przysposobienia wojskowego. Proszę zobaczyć, jak to zmienia w ogóle naszą wizję stosunku państwa polskiego do Żydów przed wojną. To okazuje się, że kilkudziesięciotysięczna organizacja, jako jedyna organizacja mniejszości narodowych w Polsce, jest regularnie szkolona przez polskie wojsko. Ci ludzie w ramach tego dużego konglomeratu tych prawicowych organizacji syjonistycznych był także związek, który nazywał się Brit Hehayau, czyli związek tych Żydów, którzy no, ukończyli, jakby przeszli przez Wojsko Polskie, przez regularne szkolenie, takie dwuletnie, a nawet byli oficerami często rezerwy. I z takich ludzi właśnie powstawała organizacja konspiracyjna wojskowa już prawdopodobnie od końca 1939 roku. Oni jakby skupili się na walce, tak, na przygotowywaniu do walki czy do wyjazdu, a mniej byli zainteresowani taką działalnością stricte polityczną. ŻOP zupełnie odwrotnie. Była to organizacja bardziej polityczna jednak niż wojskowa, składająca się z młodzieży aktywnej politycznie, która szukała różnych kontaktów politycznych, bardzo różnych po stronie polskiej. No jakby o niej wiadomo było od razu więcej, prawda? Co, bardziej polityczni, bardziej dbają o PR, używając współczesnego języka. Czy jakby bardziej funkcjonowali w sferze polityki niż w sferze wojska. Zresztą oni między sobą nie mogli się w żaden sposób porozumieć, nie tylko dlatego, że... Wewnątrz ŻOB-u, tak? Wewnątrz, między ZZW a ŻOB-em. Między tymi obydwoma organizacjami panowała przepaść. Jedni właśnie nie mogli się porozumieć, ponieważ właśnie ŻOB skręcał w kierunku polityki i działań politycznych, a ZZW chciał, żeby to była organizacja stricte wojskowa, jeżeli mają współpracować. No i panowała ogromna, ogromna nieufność. Z jednej strony młodzież żydowska, radykalna, lewicowa, po drugiej stronie radykalna prawica. Jak się ci przedstawiciele tych dwóch organizacji spotykali, no to jednak zabierali na wszelki wypadek ze sobą pistolety, więc tutaj no, te konflikty były bardzo głębokie. Pytam o tę kwestię, że o ZZW mniej wiadomo, bo są takie spory na przykład o konkretne postaci, czy one istniały, albo jak naprawdę się nazywały, o Pawle Fręklu, jednym z dowódców, czy on naprawdę miał na imię Paweł, albo jest taka postać Dawid Apfelbaum, który skądinąd ma skwer w Warszawie i wybuchła, można powiedzieć, afera, bo nie wiadomo, czy ten Dawid Apfelbaum naprawdę istniał. Co do Frankla, to jest tego pełne potwierdzenie w źródłach historycznych i to nie budzi wątpliwości. Co do Apfelbauma, rzeczywiście takie problemy są. To są problemy, które no już w tej chwili z pewnej perspektywy czasu bardzo trudno rozstrzygać, bo nie ma źródeł pisanych, a już nie za bardzo jest z kim na ten temat rozmawiać. Ale to też, o tym zapomniałem powiedzieć, niezwykle jest istotne w tym wymazywaniu historii, także no takie zwykłe kombatanckie postawa nie zawsze godna pochwały. Ja tylko i tutaj te konflikty między lewicą a prawicą przełożyły się na bardzo długi okres PRL-u. Ja tylko powiem jedną historię, którą mi opowiedział znany pisarz Marek Nowakowski, który no jakby znał niektórych rewizjonistów przed wojną, ale także znał przedstawicieli ŻOB-u, czyli na przykład Marka Edelmana. No i zapytał kiedyś, miał zapytać kiedyś Marka Edelmana, Marek, jak to jest, że wy nie mówicie o tych rewizjonistach, nie mówicie o bejtarowcach, którzy tam walczyli na placu Muranowskim, że oni byli bardzo silni, w ogóle wszystko tak trochę bierzecie pod siebie. Na co Edelman miał powiedzieć, daj spokój, to byli faszyści. Plac Muranowski został tu wymieniony o tyle nieprzypadkowo, że to jest takie symboliczne miejsce pierwszej bitwy czy pierwszego starcia przy powstaniu w getcie. I to też jest spór, kto tam strzelał. No niewątpliwie tam była siedziba bardzo blisko Żydowskiego Związku Wojskowego. Żydowskiego Związku Wojskowego, który był dobrze uzbrojony, no to bez porównania zupełnie, jeżeli chodzi o wyszkolenie wojskowe i broń, jeżeli chodzi o ŻOB. I wiele wskazuje na to, że właśnie na ŻZW spoczywał najpoważniejszy ciężar walk. Zresztą mamy do tego wiele źródeł. O tym, że jest tam organizacja bardzo dobrze, że ŻZW jest bardzo dobrze uzbrojony, ma broń, opowiadają nie tylko powojenne jakieś wspomnienia, ale także Emanuel Ringelblum, tak znany kronikarz, historyk getta, który jakby opowiada to w czasie rzeczywistym, w czasie wojny, tak, to jest bardzo ważne świadectwo. No i na tym placu Muranowskim właśnie rewizjoniści, właśnie przedstawiciele ŻZW powiesili te słynne dwa sztandary polski i żydowski. Tak jest, oni to powiesili, nie ma tutaj w tej kwestii cienia wątpliwości, które przeszły jakby do historii wojskowej tego zrywu i tej walki. Także cały czas mówimy o organizacji, która odegrała no, niezwykle istotną rolę w powstaniu, a która była przez wiele lat wymazywana. Dla mnie ta historia Betaru jest o tyle ciekawa, że to tak burzy stereotypy na temat historii. To fałszywe stereotypy oczywiście. Pierwsza taka, że Betar narodził się zresztą nie na terenie Polski, tylko bardziej chyba na terenie, w Rydze był w ogóle założony, a założycielem był Żyd, nie wiem jak powiedzieć, rosyjski, ukraiński, bo z Odessy, Władimir Żabotyński, który stwierdził, że właściwie już nie chce, żeby Żydzi byli bici, tylko żeby czasem Żydzi też się odwinęli, też kogoś walnęli. No to troszeczkę należało się cofnąć do XIX wieku, kiedy powstawały te nowoczesne nacjonalizmy. Mniej więcej w tym samym czasie, w którym Roman Dmowski pisał o myśli nowoczesnego Polaka, myśliciel, filozof żydowski Theodor Herzl napisał książkę pod tytułem Państwo Żydowskie. On jakby doszedł do wniosku po kolejnych falach prześladowań w Europie, nie tylko w Europie, że jedynym sposobem na rozwiązanie kwestii żydowskiej, na te ustawiczne prześladowania, szykany, ograniczenia normalnego funkcjonowania, jest wybudowanie własnego państwa. I tak powstała Światowa Organizacja Sionistyczna, która miała zmierzać właśnie do budowy państwa żydowskiego. Ona była zdominowana przez lewicę, ale właśnie w jej nurcie funkcjonował właśnie ten polityk, ten filozof, również nie waham się tego użyć, polityk, żołnierz Legionu Żydowskiego walczącego przy boku Anglików w czasie I wojny światowej, Żabotyński, który właśnie powiedział dość tego. Trzeba przygotować nowe pokolenie Żydów, bo ci Żydzi, którzy są teraz, to się trochę nie nadają. Tak twierdził, po 2000 lat to są tacy no, trochę dziwacy, którzy gdzieś tam siedzą po synagogach i po kątach i mówią o narodzie wybranym, a potem wychodzą i zajmują się w sposób no, uniżony wobec każdego urzędnika, wobec innych narodów. A on chciał mieć dziarskich chłopaków. Tak jest, on chciał mieć. On powiedział, że jeżeli państwo ma być, no to trzeba wychować już młodych Żydów bez żadnych kompleksów, wysportowanych, którzy po prostu wezmą broń, zasiedlą Palestynę i wybudują państwo Izrael. No wtedy, kiedy on to głosił, brzmiało to jako trochę mrzonka, no ale mamy trochę inną perspektywę. I to Żabotyński właśnie, ten polityk sionistyczny tej prawicy, doprowadził do stworzenia tej organizacji, która te ideały, właśnie w tych ideałach młodzież miała wychowywać, czyli właśnie Bejtar. I on miał właśnie wychowywać tego młodego Żyda. A wracając do Teodora Herzla. Dzisiaj oczywiście, tak jak tutaj mówisz, mamy inną perspektywę, powstał Izrael, no to możemy powiedzieć, no tak, no przewidział, udało się, wszystko jest fajne. W tamtym czasie chyba jednak to była myśl, która stawała się być nierealna, jakąś takim szaleństwem. Może nierealna to za dużo powiedziane, ponieważ na przestrzeni lat 30 prasa rewizjonistyczna, syjonistyczna jakby relacjonowała cały czas polskim Żydom, że tam cały czas wszystko idzie do przodu, to znaczy odbywa się w różną prędkością, kolonizacja, rozwój gospodarczy, że jednak te sprawy żydowskie idą do przodu, a przede wszystkim była no, takie głębokie przekonanie, że no coś z tym trzeba zrobić, że jednak rewizjoniści uważali, że no, tych Żydów tutaj w Polsce nie może mieszkać 3 miliony, że to jest jakby korzystne dla obydwu stron, dogadanie się z państwem polskim i żeby państwo polskie wspierało Żydów i oczywiście wspierało, żeby jednak... Wspierało w emigracji. W emigracji nie bardzo mogło, bo była blokada ze strony Anglików, no, ale jednak... Pomysły dzisiaj wydające się szalone, ale próby realizacji na przykład nie wiem, w kolonii francuskiej na Madagaskarze stworzenia takiej... To już był... Niby państewka. Arkady Fiedler po to jeździł na Madagaskar. To już było zamknięte z wielu względów, które no jakby tutaj dla osób zainteresowanych historią nie będziemy tłumaczyli, dlaczego Palestyna, tak? Brytyjczycy Izrael, chcieli w Ugandzie tworzyć państwo żydowskie. Po deklaracji Balfoura z 1917 roku, kiedy... No, trzeba pamiętać, że tam mandat po upadku Imperium Otomańskiego w dwudziestoleciu międzywojennym wszystko zależało, to był mandat brytyjski i Żydzi dostali w 1917 roku obietnicę zgody budowy żydowskiej siedziby narodowej w Palestynie. W tym momencie te wszystkie projekty tam ugandyjskie, wszelkie inne były pozamiatane. To tam była świątynia Salomona, nie nigdzie indziej. Była szansa na to, żeby w jakiejś mierze wybudować to państwo i tego. To już w 20-leciu międzywojennym już nie ma mowy o żadnym innym projekcie. To jest ten projekt, przy czym Światowa Organizacja Syjonistyczna, ta bardziej lewicowa, optowała za powolnym kolonizacją, emigracją, porozumieniu z Anglikami. Ci radykałowie prawicowi, Żabotyński i reszta raczej mówili o metodzie faktów dokonanych, czyli wyjeżdżamy stąd, tworzymy większość żydowską w Palestynie i po prostu za pomocą metalu, broni budujemy Izrael. No, w dużej mierze zrealizowali tą koncepcję Żydzi tuż po zakończeniu II wojny światowej. Także to okazało się ten plan wcale nie taki aż bardzo nierealistyczny. No ale w tamtym czasie Brytyjczycy mieli problem. Chcieli z jednej strony trochę dobrze żyć z Żydami i dobrze żyć z Arabami, których mieli przecież ileś milionów w swoich koloniach czy mandatach. No oni stanęli w sytuacji zupełnie bez wyjścia. Ten problem parcia kolonizacji żydowskiej i dążeń żydowskich narodowych i z drugiej strony no, jednoznacznego konfliktu z tymi, którzy na tej ziemi mieszkali, prawda, którzy wcale no, nie byli nie tutejsi, tak? Był absolutnie przez Anglików i przez nikogo nierozwiązywalny. No, Anglicy próbowali to jakoś wszystko, David Edimpera próbowali to godzić, jakoś szukać rozwiązań politycznych, ale tu żadnych rozwiązań politycznych być nie mogło. No i w końcu ostatecznie wycofali się z tego wszystkiego po wojnie. Władimir Zew Żabotyński, bo on pod tymi dwoma imionami. Z jednej strony człowiek honorowany w Izraelu, po latach oczywiście, ale i Kneset uchwały ku jego czci wydawał i został pochowany odpowiednio wiele lat po swojej śmierci, zresztą godnie na terenie Izraela, a za życia zwany przez współrodaków żydowskim Hitlerem. No to przez rodaków to trochę za dużo powiedziane. Jest no, oczywiście między prawicą radykalną, czyli rewizjonistami, Bejtarem, którzy przez całą lewicę uważali za zdrajców i agentów Kominternu, a wszystkimi innymi partiami lewicowymi, no istniał oczywisty konflikt polityczny. Można było wystarczy poczytać gazety, nie tylko pod kątem artykułów i wzajemnych ataków, ale także tego, że te konflikty często rozwiązywano za pomocą noża, pałki i kastetu. No niestety taka była polityka w latach 30. Między ugrupowaniami żydowskimi? Tak jest. Między lewicą a prawicą. To była no, codzienność. No naprawdę. To takie takie czasy, nie róbmy z tego jakiejś wielkiej sensacji. Wobec czego tamci prawicowcy Bejtar nazywali lewicę zdrajcami, tak, zdrajcy do Moskwy, komuchy i tak dalej, a ci w drugą stronę odwdzięczali się rewizjonistom łatką faszystów. Oczywiście te mundury, to wszystko, wyciąganie prawicy w rzymskim pozdrowieniu, no, jakąś tam rolę w tym odgrywały. Poza tym trzeba pamiętać o tym, że zawsze Bejtar rewizjoniści największą estymą, jeżeli chodzi o przywódców europejskich, zawsze obdarzali Benito Mussoliniego, uważając go za wybitną postać, która, cytuję, wypędziła z dusz Włochów zmorę komunizmu. Istniała tutaj współpraca między Włochami a rewizjonistami, więc no, coś było na rzeczy, tak? Ale jednak no, nazywałbym to ruchem Bejta, ruchem narodowo-radykalnym, unikałbym tych łatek faszystowskich, ruchem, który korzystał z różnych wzorców paramilitarnych, politycznych, a także typowego skautingu. Ale jak pan redaktor wspomniał o Żabotyńskim, to ja powiem o postaci no, bliższej tej całej historii, czyli ostatnim komendancie Bejtaru polskiego. Przez wiele lat komendantem był Aaron Propes, który wojnę przeżył i napisał ciekawe książki, ale ostatnim komendantem Bejtaru w Polsce był niejaki Menachem Begin, który został internowany na Litwie. Się nazywał Mieczysław Biegun, mało znany. Takie wersje słyszałem, ale zawsze w dokumentach rewizjonistów w prasie występuje już przed wojną. Jako student jako Uniwersytetu Warszawskiego? Tak jest, mam jego teczkę, kopię jego teczki i używa tam nazwiska Menachem Begin cały czas. Student prawa. Student prawa, tak jest. I on po wojnie, czy po kampanii wrześniowej, znalazł się na terenie Wilna. I to nie tylko tutaj rewizjoniści zaczęli, okazuje się, konspirować w 1939 roku w Warszawie, ale także Begin i ci rewizjoniści stworzyli żydowskie centrum w Wilnie, które próbowało zakładać konspirację na terenie okupacji sowieckiej. O, to bardzo ciekawe. Chyba to trochę się nie udało, bo on potem w Łagrze wylądował. Znaczy nie mieli za bardzo czasu. Po pierwsze NKWD działało totalnie, przejmowało kurierów wysyłanych do tych miast kresowych, tak, Małopolski Wschodniej. Przechwytywało po prostu te próby zakładania organizacji. A po drugie, no, szybko w 1940 roku wkroczyli Sowieci, zajęli Litwę, tak, i zaczęły się aresztowania. Begin znalazł się w Łagrze, potem trafił do armii generała Andersa, jak co najmniej kilkuset innych bojowców rewizjonistycznych przed wojną, bejtarowców. No i oni zostali za cichą zgodą władz, czy dowództwa armii generała Andersa, zostali potem w Palestynie i tam no, przystąpili do walki zbrojnej. Więc ten człowiek, Menachem Begin, no, został potem premierem Izraela. Także tutaj... Laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. Posiadam jego zdjęcia, publikowałem jego zdjęcia w mundurze bejtarowskim, także z 1938 roku z Polski. Ciekawostka, także... jeśli ktoś zna warszawską Pragę, tam jest budynek, gdzie teraz policja urzęduje, a wcześniej między innymi, dużo wcześniej właśnie NKWD i UB, ale przed wojną to był budynek Akademika Żydowskiego, w którym Begin mieszkał jako student, niedaleko katedry świętego Floriana. No właśnie, bo to tak skaczemy od wątku do wątku. Tej dygresji jest dużo, one są wszystkie bardzo ciekawe. Nazwa pochodzi od, to jest skrót imienia języka Józef Trumpeldor. Dokładniej organizacja powstała w 1923 roku. Mniej więcej zaczęło się jej tworzenie, to był dłuższy proces. Po cyklu wykładów Włodzimierza Żabotyńskiego, który właśnie wygłosił w Rydze. I on tam w tych wykładach opowiadał o jednym ze swoich współtowarzyszy z Legionu Żydowskiego. Jak wspomniałem, był Legion Żydowski, który walczył w czasie I wojny światowej, Zion Mule Corps, walczył u boku Anglików. Był to pierwszy oddział żydowski walczący w żydowskich uniformach i z żydowskim sztandarem od 2000 lat. Dlatego jakby, że potem powstała ta legenda Żabotyńskiego. Jednym z oficerów tego Legionu był Józef Trumpeldor, były oficer armii rosyjskiej, który no, najpierw walczył w tym Legionie, a później w 1920 roku zginął w walkach z Arabami w obronie kolonii Tel Hai. To jest obecnie północ Izraela. I jakby opowiadając... Człowiek zresztą bez jednej ręki, inwalida wojenna. Tak, już wcześniej, tak. I opowiadając tą historię bohaterskiego życia i śmierci Trumpeldora, mówiąc językiem żabotyńskiego, właśnie on stał się tym wzorcem do naśladowania dla tego młodego... Miał stać się tym wzorcem do naśladowania młodego pokolenia. I to był, w Polsce była ta organizacja rejestrowana jako Związek Józefa Trumpeldora, a po żydowsku było to po prostu Brit Trumpeldor, czyli Związek Trumpeldora, w skrócie Beitar, albo czasami mówiono także Betar. Także to, ta organizacja właśnie miała, jak mawiali Żydzi, po prostu wychowywać młodzież na Trumpeldorze, o takim skrótem. I to chyba się udało w tym sensie, że Trumpeldor także w dzisiejszym Izraelu jest jakąś postacią pamiętaną i czczoną. Z wielu powodów. Trzeba pamiętać, że on jest bohaterem i lewicy, i prawicy. To znaczy on walczył w tym w kolonii Tel Hai i tworzył organizację halucową, po prostu lewicową. Halucową, czyli? Czyli to organizacja, która jakby zajmowała się no, wychowywaniem młodych Żydów do życia w trudnych warunkach obozowych, wręcz nawet takich w Palestynie. Trzeba pamiętać, że no, Beitar zajmował się różnymi sprawami. Edukacją dotyczącą geografii chociażby Palestyny, historii Żydów, przygotowaniem wojskowym, hebraizacją ruchu, bo to było istotne, żeby ci Żydzi mówili wszyscy w jednym języku potem w tym państwie. Oczywiście naturalnym wyborem był hebrajski, starożytny język historyczny, a nie lewicowy, nowoczesny jidysz, jak oni mawiali. I w ramach tego niezwykle istotnym, i to było dla syjonistów ogólnych, ale także dla tych skrajnych narodowców, było wychowanie do życia, do jakiegoś zawodu, który może być wykonywany w Palestynie. No przecież nie, ta młodzież była młodzieżą kupiecką, jakimś sklepikarzem, to byli często nie, muzycy, intelektualiści. No przecież wszyscy się nie mogli tym zajmować w Palestynie, tak? W kraju, w którym były bardzo ciężkie, trudne warunki do życia. Więc obowiązkowym elementem wychowania bejtarowego była tak zwana hachszara zawodowa, czyli przygotowanie Żydów do tego, żeby miał jakiś fach, zawód w ręku przydatny na miejscu, czyli w rolnictwie, jakiś ślusarz, jakiś stolarz, człowiek, który no, umie jakiś owoc uprawiać ziemię. Więc bejtarowcy mogli wyjechać do Palestyny w ramach swojej organizacji, zanim to im zaczęło być blokowane przez lewicę, po ukończeniu chociażby właśnie takiego szkolenia zawodowego. Więc to był bardzo szeroki wachlarz rzeczy, które były potrzebne do tego, żeby umieć się znaleźć w tym no, bardzo trudnym, tak, dla Europejczyka czy człowieka wychowanego w Europie kraju. Kiedy mówiłem o tych, że ta historia Betaru tak mnie intryguje ze względu na te przełamywanie stereotypów na temat historii, naszej historii, bo to jest historia polityczna Polski okresu międzywojennego, to też przypomina, jak bardzo różnorodne było życie polityczne Żydów, tych 3 milionów ludzi w Polsce tutaj, jak oni bardzo się dzielili politycznie, mieli ileś partii. Przecież najsilniejszą to chyba była taka partia Agudat Izrael, czyli partia religijna, tak nie wiem, jak to do czego dzieje porównać, taki żydowski ZHN z tamtych czasów. Jest to dobre określenie, natomiast no, społeczność żydowska była zawsze bardzo mocno dychotomiczna w takim sensie, że między sobą nawet mawiano złośliwie, że jak się pojawi dwóch Żydów, to prawdopodobnie będą 3 partie i ugrupowania polityczne. No, była to niezwykle barwna, kolorowa mieszanka różnych poglądów politycznych od właśnie skrajnej lewicy. No, nie jest żadną tajemnicą, że znaczącą częścią działaczy komunistycznych czy aparatu komunistycznego w Polsce, daleko większej im procencie niż stanowili Żydzi w Polsce, były osoby pochodzenia żydowskiego. No, z drugiej strony mieliśmy tą skrajną, radykalną prawicę, która w swoich programach politycznych odwoływała się właśnie do idei narodu, do idei wodza, którym miał być Włodzimierz Żabotyński, która głosiła hasła bardzo zbliżone, gospodarcze, polityczne do włoskiego korporacjonizmu, który miał rozwiązywać wszelkie problemy wewnątrz społeczeństwa żydowskiego za pomocą... korporacjonizmu, czyli odrzucenia i kapitalizmu, i socjalizmu. Absolutnie odrzucano komunizm z oczywistych względów jako śmiertelne zagrożenie dla narodu kultury żydowskiej. Bardzo słusznie oni mieli, wielu z tych Żydów miało doświadczenia, wiedziało, co to jest, czym się skończył komunizm w Związku Sowieckim, że kompletną zagładą kultury żydowskiej, więc oni odrzucali to, ale odrzucali także kapitalizm i demokrację liberalną, uważając je za po pierwsze koncert egoizmów, a jak będziemy wszyscy egoistami, no to jak się dogadamy i zbudujemy sobie państwo, tak? To sprzeczne z ideą narodu, tak? No i z drugiej strony kapitalizm. Uważali, że kapitalizm to jest ustrój, w którym pieniądze służą bogatym, tym także bogatym Żydom. A kapitał miał służyć narodowi, zwłaszcza żydowski, narodowi i budowie państwa Izrael. I w tych ideach oni byli wychowani. Powiem panu redaktorowi taką dykteryjkę, którą ja usłyszałem w Jerozolimie od środowiska, znaczy od jednego z byłych działaczy Bejtaru zresztą w Polsce. I on mi tak powiedział, pan się zajmuje tą historią. Pan wie, na jakie dwie grupy dzielą się ludzie, którzy budowali Izrael? No, wszyscy się wywodzą mniej więcej z dawnego Imperium Rosyjskiego, tak? Tak, czy pierwszy prezydent Izraela, oni się wszyscy wywodzili z dawnej Rosji. Ben Gurion był z Polski. Tak jest. Ale większość innych działaczy wywodziło się właśnie z głębi Imperium Rosyjskiego i tutaj między innymi z Polski. Jaka była między nimi zasadnicza różnica? Otóż ci, którzy budowali prawicę, skończyli polskie liceum. Tak to powiadają. Czy Polska, II Rzeczypospolita, była dla tych ludzi no, szkołą jakiegoś właśnie, która odpychała mocno od lewicy, od komunizmu, od tego typu rzeczy. Tak oni twierdzą i pokazują to bardzo na konkretnych przypadkach i mniej więcej to się troszeczkę zgadza i Menachem Begin nie jest tutaj jedynym człowiekiem. Ale co, dzieci polskiego romantyzmu? Bo wiadomo, że Botyńskim, że on się na przykład też interesował postacią Piłsudskiego i tym. Timothy Snyder w Skrwawionych Ziemiach właściwie tak zrównuje te nacjonalizmy środkowoeuropejskie i te romantyczne nacjonalizmy, takie niepodległościowe, nie też owinistyczne, czyli właśnie tą polską irredentę powstańczą i tu właśnie tych Żydów syjonistów, że to właściwie to jest to samo, że oni są wszyscy takimi romantykami. Troszeczkę pan trafił w dziesiątkę. Otóż generalnie te pokolenie młodych Żydów, którzy tworzyli Bejtar, oni się wychowali w polskiej kulturze już, w polskiej szkole. Jeżeli ogląda się ich prasę lub opracowania, bardzo chętnie odwołują się do... Znają świetnie literaturę polską, Słowackiego, Mickiewicza i nie dość, że są głęboko ukształtowani przez kulturę polską, to jeszcze no, oni wyznawali ideologię legionową, tak, że oni zbudują ten legion, pójdą i zdobędą niepodległość, tak? No to mieli gotowy wzorzec, tak? Stąd jakby Józef Piłsudski, legiony Józefa Piłsudskiego w sposób naturalny były dowodem, że ta romantyczna legenda, że ta romantyczna kultura jednak no coś na końcu tej romantycznej legendy jest, czyli niepodległe państwo. Ja byłem zdumiony zupełnie, ponieważ udało się w tym filmie Bejtar, którym wszystkim polecam, nagrać jeszcze chyba ostatnich kilku, pamiętam wtedy żyjących, już chyba w tej chwili wszyscy nie żyją, byłych bejtarowców z Polski z lat 30., których no jakoś tam się udało mi odnaleźć w Izraelu i byłem zdziwiony, jak świetnie mówią po polsku, jaką świetną mają kontakt z kulturą polską, a w domach ich z reguły można było zobaczyć kulturę, czy książki Słowackiego, Mickiewicza. Generalnie ta literatura, którą czytali w latach 30., była za ich plecami jeszcze no, z 10 lat temu w Izraelu. I jeżeli się czyta nawet tą prasę młodzieżową, żydowską, bejtarowską, no to tam ten kod kulturowy jest bardzo oczywisty. To są cytaty czasami ze Słowackiego i z Mickiewicza. Jak ktoś chciał kogoś z lewicy żydowskiej nazwać zdrajcą, no to co o nim napisał? No, że to są przedstawiciele targowicy, tak? Więc to tutaj jest... Ale to jest bardzo ciekawy wątek dla historyków i badaczy kultury, bo mamy w Polsce spór o powstania, te XIX-wieczne, czy to było dobrze, czy źle, a tu nagle pojawia się wątek, że te przegrane powstania były inspiracją nie tylko dla Polaków. No, dobrze jest, jeżeli się te powstania wygrywa, tak? Akurat tutaj wzorcem, bohaterem wielkim, którego rewizjoniści i Bejtar deklarowali, że będą uważali po odzyskaniu państwa za jednego z twórców, jakby wzorców Izraela, był Józef Piłsudski. Józef Piłsudski no, wyrósł z tej myśli właśnie i jednak zrobił legiony, tak? I jak oni twierdzili, odzyskał państwo. Więc jakby tutaj wzorcem nie były przegrane powstania polskie wcześniejsze, tak? No, ale to, że dzięki tej kulturze romantycznej, dzięki oporowi, dążeniu stałemu do budowy własnego państwa, Polacy jednak to państwo odzyskali. I to był jednak pewien taki pozytywny wzorzec, do którego często rewizjoniści się odwoływali. Dużo pan mówi, panie doktorze, tutaj o tych napięciach między tymi partiami. Bo jak myślimy o tych partiach przedwojennych żydowskich w Polsce, to pierwsza myśl bunt, czyli socjaliści żydowscy, tak jakby można powiedzieć PPS żydowski, prawda? Ale też syjoniści. Tak, znaczy syjoniści, trudno powiedzieć, że syjoniści. No, na pewno zwolennicy autonomii żydowskiej, jakieś formy kultury, jakieś formy wspólnotowości, tak, więc oni, ale z drugiej strony poglądy lewicowe bardzo mocno, osadzenie w kulturze jidysz, której jakby bardzo wrogo, i kultura jidysz to jest kultura, która no, zupełnie inna niż ta kultura tradycyjna, tak, gdzie są stare księgi żydowskie, jest język hebrajski, to jest inna kultura, inny świat, opierający się na lewicowych ideałach, no, w której pojawiały się nie tylko tak, pełna aprobata, nie tylko wobec pewnych socjalistycznych pomysłów, ale także akceptacja nawet dla wielu polityki w Związku Sowieckim. Także wrogość wobec kultury i przede wszystkim, może kultury źle powiedziane, religii, tej tradycyjnej kultury żydowskiej religii, czyli bunt był temu przeciwny, tak? Rewizjoniści mieli, ponieważ byli tym nowym ruchem narodowo-radykalnym, tak jak wszystkie inne pozostałe, byli trochę indyferentni, bym powiedział, religijnie, ale jednak uważali, że ta kultura żydowska, dzięki temu Żydzi przetrwali, tak, 2000 lat. Jak można było to negować? Oni jakby skłaniali się w drugą stronę, w prawą stronę. Albo taka partia Po Alei Syjon, czyli robotnicy Syjon. No tak, ale to dla rewizjonistów to było wszystko mniej więcej to samo. Wszyscy byli agentami Kominternu, wszyscy opierali się na jakichś lewicowych ideałach demokracji jeszcze liberalnej. Nie, rewizjoniści twierdzili, że trzeba po prostu zbudować silne państwo, scementowany hierarchicznie, zespolony naród na czele z wodzem, zrobić armię i pójść i zrobić Izrael. Dlatego te wszystkie partie lewicowe, o których pan mówi, były zdecydowanie odrzucane. Holokaust to przemeblował, przestawił? Przede wszystkim Holokaust był końcem tego świata całego żydowskiego, tego barwnego, kolorowego Ale świata. Ale iluś tych działaczy przeżyło? No, albo wyjechało wcześniej, albo przeżyło w podziemiu. No, masę organizacja podzieliła jednak los narodu żydowskiego. Część właśnie zakładała konspirację, o której mówimy, Żydowski Związek Wojskowy w Warszawie. Niektórzy próbowali właśnie konspirować na Kresy Wschodnie. Był taki jeden z ambasador japoński, który wielu z tych ludzi, rewizjonistów, za pomocą paszportu. Suchigara. Tak jest, Suchigara, z których no, udało się część jakby wydostać. Część przeszła przez armię Andersa i potem trafiła do no, organizacji bojowych, nie tylko Irgun Zwei Lumi, ale także wręcz terrorystycznych, które walczyły nawet z lewicą żydowską w Izraelu. To jest skomplikowana mozaika. Generalnie no, chyba to, co podkreślali w tej historii, jest najważniejsze, jest to, co ci bejtarowcy, z którymi jakby spotkałem się w Izraelu, co oni jasno podkreślali, to, że bardzo jakby są związani z kulturą polską, że ona jest jednak, ta romantyczna kultura polska w jakiejś mierze ukształtowała. To, że ten Bejtar był tą szkołą właśnie Nowego Żyda, że oni jednak tą armię utworzyli, no i jednak dokonali czegoś w ich mniemaniu no, romantycznego, wielkiego, o czym marzyły pokolenia, czyli tego, że dzisiaj są w Izraelu u siebie. A jak dzisiaj się traktuje, czy potem było traktowane już po wojnie te ślepe uliczki, czyli właśnie cała ta ornamentyka, no można powiedzieć totalitarna, no, te mundury, hajlowanie i tak dalej, te, fascynacja czy współpraca z Mussolinim. Wiadomo, że do 1938 roku Mussolini w tej kwestii był zupełnie innym Mussolinim niż po 1938, kiedy się już totalnie związał z Hitlerem. No ale po 1945 też każdy na to inaczej patrzył. No jasne było, no i rewizjoniści mieli z tym pewien problem po 1945 roku, że ta fascynacja, to mundurowania z lat 30. no nie, jednak są, w jakiejś mierze może być, stanowi pewne obciążenie dla tej organizacji, tak? To jest oczywiste, tak to traktowano. Lewica to bardzo sprytnie i w Stanach Zjednoczonych wykorzystywała przeciwko rewizjonistom. Powstawały wręcz książki paszkwile o rewizjonistach, no, gdzie no właśnie stosowano wobec nich to redukcję ad Hitlerum, tak jakby przedstawiając, dlatego wyciągali tą prawicę w rzymskim pozdrowieniu, się mundurowali, dlatego żeby byli czymś podobnym do Hitlera. No to absurdalne zupełnie porównania. Było oczywiste, że no część z tej spuścizny powojennej bronić się troszeczkę nie da. No ja znam nawet taki przypadek, gdzie na jednym ze zdjęć z takich sztetli małych, tych pamiątkowych w książkach wydawanych w różnych stronach świata, tak zwanych hitzkorbukach, było zdjęcie, gdzie była grupa rewizjonistów wyciągniętych z prawicami, no ale to zdjęcie zostało wycięte żyletką. No i pojawiło się gdzieś indziej, ale już te ręce były, no że tak powiem, odcięte i przywrócone do prawidłowej postaci, czyli wzdłuż ciała. No było to pewne obciążenie i niełatwo czasami było o tym mówić nie tylko w Izraelu, ale też w Stanach Zjednoczonych, ale naprawdę, no nie demonizowałbym tego. Taka była epoka, ci ludzie jednak myśleli o tym swoim państwie i nic z hitlerowcami nie mieli wspólnego. Na koniec, bo ten wątek pomocy polskiego wywiadu. Dawaliśmy broń przeciwko Brytyjczykom de facto. De facto tak. Poza tym, no nie tylko, że dawaliśmy broń, ale odbywały się i w Zielonce pod Warszawą i jeszcze w innych miejscach w terenie, no wręcz takie tajne szkoły wojskowe, gdzie szkolono rewizjonistów, bejtarowców nie tylko z Polski, ale także przyjeżdżających z innych krajów świata, a także z Palestyny. I tutaj w tych obozach uczono i właśnie podkładania bomb, no i takich zamachów stricte terrorystycznych. I ta akcja zaczęła się, mało kto o tym wie, jeszcze w 1939 roku. Po prostu tajna organizacja bojowa rewizjonistów, czyli Irgun Zwei Lumi, po prostu zaczęła podkładać bomby i w Polsce wychodziły gazety. Największą z nich była tygodnik Trybuna Narodowa, w którym na pierwszym stronie, prawda, rewizjoniści się chwalili, że właśnie podłożono 3-4 bomby w Tel Awiwie, w Jaffie i w Jerozolimie i tam zginęło trochę 80 Arabów. Józef Beck jeździł do Londynu rozmawiać o pomocy brytyjskiej. A z drugiej strony robiliśmy takie rzeczy. Trzeba pamiętać o tym, że ten terror był przede wszystkim w tym okresie skierowany przeciwko jednak Arabom. Taki prewencyjny, pokazowy, po różnych atakach znanych już dzisiaj, nożowników, tak, to dzisiaj nic nowego, i takich konfliktach, w których ginęli Żydzi. Te bomby były podkładane przez Żydowski Związek Wojskowy, Narodową Organizację Wojskową, o wręcz, Irgun Zwei Lumi, tak trzeba to przetłumaczyć. Jakby mówię to dlatego, że Narodowa Organizacja Wojskowa powstała również, Ruch Narodowy Polski później w czasie wojny tworzył. Oni wystąpili po prostu zbrojnie z takimi akcjami terrorystycznymi, podkładaniem bomb przeciwko Arabom. To jeszcze nie była epoka, w której wysadzano jakieś hotele i siedziby z Brytyjczykami. To jeszcze trochę, jeszcze nie ten moment. To temat na następną rozmowę, bo to już jest to coś, co się wydarzyło po wojnie. Historia jest fascynująca, ale nasz czas się już skończył. Dziękuję. Gościem Klubu Trójki był pan dr Piotr Gontarczyk. Dziękuję, panie doktorze. Dziękuję państwu. A państwu szczególnie dziękuję za uwagę.